عربی کې ایکا وای خدلتا خو اوس بیا زنګل بر به یا به نه و په خوا به چته و دې د قوم مدین یو شاخ و چې هغه دې ځای کې آباد و او دې ته هم شعیب علیه السلام پیغمبر را لېږلی و د دې پیغمبر هم شعیب علیه السلام مخکې د هغه قوم چې تباه شو نو بیا دې اصحاب الایکه ته راولېږل مولانا مودودی فرمائی کہ دا ایکا چه دے دا دا تبوک پخوانے نم دے ممکن دے کہ صحیح بہرحال تبوک پخوانے نم دے او کد آغا خواہشا چه درتا دے خو ایکا آغا علاقہ دا چه کم کی دا قوم شعیب آباد ہو دا قوم شعیب یو حصہ آباد ہو فانتقمنا منهم مونگ جدینا بدل آغستے ہو سزا ورکڑی ہو او بیشک دا دور قومونا این زدی کلی و انہما یعنی و انہ قریتہما آبادے جدی دور قومونا البتا بجاری لار کے دا امام دلتا مراد امام نا لار دا لب امام مبین لب طریق واسع فکلاو لار کے دا او بیشک تک درغجن گرلیو حجر والاو پیغمبران دا قوم سمود دے او حجر دید علاقے مرکزی مقامو او جمع زکاوی چی دیو پیغمبر تکذیب دا طول پیغمبرانو تکذیب زکا چی دعوت دا طول پیغمبرانو یوی ذکر ویچی وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ جمع ہوئے قلی لے گلے خودی در یو پیغمبر ہو چاہا حود علیہ السلام صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين او دي وتراشل په غرونو کې کورونه چې په امن کې وو نو اوني وو دي لره چېږي مصبحين په دې حال کې چې سبا پاسې دن کې وو بس لري کړه نو د دین هغه مالونو چې دي ګټلي وو عذاب د الله پاک او ندی پیدا کری مگا اسمانونا از مکا و اغا چه بمابین دوارو کری مگر پا حکمت سرا او میشه قیامت را تنکے دے تو در گزر ہوکا دینا ایر زمان پیغمبرا و خیستا در گزر سرا مانا دادا چه صبر ہوکا او ستا رب چه دے امدہ خط پیدا کرن کے دے دا ہر سیز دو او پوی دن کی او بے شک درکڑی دی منگتاتا او آیتونا کہ بیا بیا نستیشی بمازکی مسانی مقرر توئی او لوی قرآن چاہا سورہ فاتحہ دا سورہ فاتحہ تا قرآن سبا من المسانی وئی او دلی تشریح تاتا ما ابتدا کی کرے او موږ د وسترګي هغه سامان ته چې فایده رسولې ده موږ باغی سره ازواج منهم مختلفو قومونو ته منهم د بینا او موږ هم جن کېږه په دې پسې او ښکته کا وزر د مؤمنانو دپاره ښکته کا خپل وزر د مؤمنانو دپاره د بنی آدم خو وزر نئی دا لاس او بٹی دیتا وزر وی دا استعارات دی او تشبیحات دی او دا کنایا دا دا توازو او دا عجزین وزر کا تکول کنایا دا عجزین دا نمراد دا دے چی دا خپلو مومنانو پا مخی عاجزی کوا او شفقت پہ کوا. او آیا چیزی یا ان کے اخکار ہے سنگا چمونگا نازل کرے ہو عذاب تا تقسیم کو ان کو بانے اغا تقسیم کو ان کی چیزی گرزولے دے دا اللہ پا قرآن کریم عدین ٹکڑے ٹکڑے عبین جمد عدوتن عبین جمد عدوتن او عدوتن مانا دا قطعتن ٹکڑی ٹکڑی سنگا ٹکڑی بازی منی او بازی نمنی بازی پٹکڑے دے او بازی اخکارا کرے دے مفسرین وائی چدی کی اشارہ دا یہودیان ہوتا ہے اور صورت اگر چی مکی لے خب مکہ کی امن یہودیان و حوالہ خور کو لے کی گی چی مکی والا تے عبرت حاصل کی آغیت سبق ہو خی اور یہودیان ہو خپل کتاب ٹکڑی ٹکڑی کرے تقسیم کرے ہو سبے پتہ ہو سبے اخکارہ کہو سبے منو سبے نہ منو جو القرآن نا داغی کتاب مراد دا او دلتا قرآن پا مانا اسمی کے نہ دے بلکہ پا مانا لغوی کے دے. لیکن دویم نقطہ نظر دا مفسرین دا دا جندی مقتسمین نا یہودیان مراد نہ دی بلکہ مانا دا دا کہ سنگا چمنگ نازل کرے و عذاب علی المقتسمین یو بلتا قسمون ورکون کو باندے وقسمون ورکون کو باندے یو بلے قسمون ورکلی نسو در رسول اللہ دا مخالفت مکی والا قریشو یو ظلم و عہدہ کریوا او پا مجلس کی یو بل لے قسمونا ور کریو او دا یو بل ممخ کی قسمونا خوریلیو جدی محمد او دا حقو پا مرگرو بانی بس شین خرسو او نبا وسر اس امداد کو او نبا وسر رشتہ کو سوشل بائیکاٹ قطع تعلق مکو اور پدی قسموں نہ خور لیو بنا چدری کالا رسول اللہ بھی آپ شیر بھی ابی طالب کی اسے دو اور دیر زیاد سختی پہ تیرا شبے نداد قریش مکہ تو مقتسمین ویلی دی ندل تو تقسیم کو ان کی مانا بیا ندا قسموں نہ خور ان کی مانا دا قسمت نہ ماخوذ نہ دے دا قسم نہ ماخوذ دے مادہ بیا قسم دے الذین تقاسموا علی قید الرسول الذین تقاسموا علی قید الرسول و بخاری شریف کے کتاب التفسیر کی دا معنی نقل شوے دا نبیا جی قرآن نام دغه مشهور قرآن مراد دے چې کوم پر رسول الله باندې نازل شوی دے او دغه معنی اسمی مراد دا معنی لغوی مراد نه ده. نو دی قرآن ټکڑی ټکڑی کو دے قریشو هغه آیتونه د قرآن چې د دې د خواهشاتو خلاف نه وي نو د هغه مقابله نه کوي اور چی دید آلیہ و باطلو رد پہ کی گی نمقابلہ کی دید وجہ نے خودی مطالبہ کری واج چی تبل قرآن پیش کا نبیا بے امنو اور یا عمدہ قرآن کا خدا بدل کا لیکن تبدیلیوں کا اور ترمیموں کا نبیا بے امنو یا دا منل غور بوک خو رسول الله وی چې زه خود خپل اختیار نه د الله کتاب بدلولی نشم. نو هغه مضمون ذهن کې وساته نو پوهېږي بدلته چې بیا د قرآن د ټکلي کولو معنا څه ده. بس قسم دې زما ستا پر رب چې زه به تپوس کوم د دې ټولو نه د هغه کارونو په باره کې چې کول به یې بس صاف صاف بیانوا هغه خبره چې حکم شوی ده تا ته د هغې خبرې چې توحید دی او اعراض وکا مخ واړوا د مخالفت د مشرکینو نه یعنی صبر پې وکا درگزر وکا صبر پې وکا. د اعراض دا معنا نه ده چې رد یې مه کوه رد خو به کوي کنی بیا د فسدا څه معنا ده. امام راغب مفردات کی لکی کہ عرب وئی چ صدع الامر اے فصلہ صدع الامر اے فصلہ فلانی سری دے کار خط تفصیلوں کو جدی خبری خبز آہتیوں کو اور سے شبہ پا کی پاتے نشو ندید پار عرب لفظ صدع استعمال ہے او پا اصل کی صدع شلولو توی او چاودلو توی نشے اشلی گیا اچوی نید مزن ہر سخ کارش سشے پٹ پاتے لیش ندیدی لغوی مناسبت دو جنا نفس دا مانا داشوا کہ پس صاف صاف یا نوا اغا مسئلہ چھ حکم شوئے لیتا تداغی کہ اغا نے توحید مسئلہ صاف صاف یا نوا او دا سے بوسو کی ابو مبوزا چھ ابو روانی دی خو چالی دلی جن چھ خبر اتا بیان کرا خو سوک پہ پوئی نشو چھ سے ہوئی نہ صاف یا نوا کہ دا شرک تردید پخکارو الفاظو کیوش انا کفینا کالمستہزئین مگا کافیو استاد پارا نٹوکے کو ان کو بمقابلہ کے تا پورے ٹوکے کئی نو زبا جی بچ کوم دا حقا کسان دی چی گرزئی دا اللہ سرا بل معبود نظر دے چی پوئی بشی چی نتیجہ بے سنگا راخی گی اب بے شک مگا پوئی گو چھ تنگی کی استا سینہ پا اغا خبروں چھ دیئے گئی ٹوکے گئی مجنون وئی او قسم قسم دل آزارے او در آزارا ان کی خبریں گئی او ذہنی اذیتنا رسائی لپدی استا سینہ تنگی کی لیکن چھ بشر ہو او بشری تقاضا دادا چه سوک چاہتا کنزل اکی نو زلتا درد ورس ندا در رسول اللہ زلتا وم درد رسی دو دیکھا چه پیغمبر بشر وی نو بشری تقاضا خدا دا سنگا چه پیغمبر بشر دے لگا محسوسی دندا محسوسی او د توری یا د غشی د گزار درد محسوس ای نزدی اذیتناک او دل آزار خبر درد پزر کی ام محسوس ای دا تقاضای بشریت دا دا پیغمبر دا شان خلاف نما نو اللہ ویستا زدہ جکم درد رسی نزدی خبر ای نزد دی تبا سزا ورکو خطا تا یو طریقہ خیمہ کہ پاغی با تو استادا درد با کم شی او دا با خبر داشت کئی بیا او سینہ با جنورا کلاوش او اغدادا چې پس پاکواله بیانوا سره د حمد رب خپل نه او شترو د سون کو یو خو سجدی او مزونه کوا عظیم سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله دا وظیفه ډیر ډیر کوا نو د دې په وجه به ستا د زړه مضبوط شي نو بیا به دا کنسل کوي او کار څه چې کوي نو دا به ته برداشت کوي او عبادت کوا د خپل رب تر هغې چې راشي تا باندې مرګ یقین نه مرگ مراد لکه سورہ مدثر کی اللہ فرمائی کہ قیامت کے کافران و مشرکان بوئی کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينِ سورہ مدثر منخبہ دا حساب روستا دروغ وی تر اغی چراغ مونگتا مرگو نو اوس تکذیب نکو اوس تصدیق کو دا مرگ نروس تو خوبتون تصدیق کو عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ صحابی شہید شو عثمان بن مزعون دا مشهور خلیفہ چه او هغه عثمان بن عفان او خلیفہ ثالث دا هغه نه عثمان بن مزعون بل صحابی او شهید شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه په تعزیت کې او فرمایل اما هو فقد اتاه اليقين واني لارجو له الخير عثمان بني خو يقين راغ يعني مرغ راغ يقيني شيء او يقيني وقتكم ده اغه په ده خوراغ او په موږ لا نه ده راغل خو زه ده لپاره امید کومه ده خير او الله په پسته مرګه زبان احسانات کری لیکن چه شہید دے اور امید قوما چا اللہ بدل اجر ورک دیجا کہ امدغ معنا دا چه آغاد دی آیت و دا حدیث ورنا کے بیان شوا چه یقین مرد تا ہم وئی لیکن یہ حدیث کے استماع یقین دا مرگ پا مانا رہے چتاتے میں بیان کرو آیا دا سورہ مدثر پا آیت کی یقین دا مرگ پا مانا رہے نو امدغا مانا ابن عمر او حسن بصری مجاہد او قتادہ او ابن زید کرے دا دے آیتو ابن عمر صحابی دے و باقی دوی تابعین لیکن حافظ ابن کثیر وئی کہ بعض ملحدان دی کہ حق دی آیت بانی استدلال کئی دی خبر دا پارا کہ چاہتا دا اللہ معرفت حاصل شی او دے اللہ تا ارسی نو اغبانی بیا عبادت فرض نہیں او استدلال کی دا آیت پیش گئی جو وعبد ربک حتی یاتیک الیقین در رب عبادت کوا تراغی چراشی تاتا معرفت دا اللہ پاک او اللہ و نستا یقین مضبوط شی نو تر اغی پورے کوا او چی یقین کلا مضبوط شی او معرفت پورا حاصل شی نبیا پتا عبادت فرض نہ دے لگر چی دے عبادت مقصد دا اللہ معرفت ہو او آغا تا حاصل شو پا عبادت نو که نور جوانده اومی خو مکلف با نئی و صوفیاو کی بعضی منحد صوفیا دا خبره کئی نو ابن کثیر وئی چه دا خبره دا کفر دا او دا خکاره گمراه ہے دا ذکر چه دا طولنا لوی یقین و معرفت خود رسول اللہ پر زر کیو او دلتم مخاطب اول رسول اللہ دے نو آغا خود وفات پوری عبادت کو نو سنگد دی مانا دا شوا چه معرفت اسی نبیاء مکوا تراغی پوری کوا عبادت نو آیا رسول اللہ تا دا وفات پوری معرفت دا اللہ نو حاصل شبه حال دا دے چاگا خو سید الانبیاء مرگ مراد واستدل بها واستدل بها واستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة فمتى وصل أحد إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم وهذا كفر وضلال وجهل وهذا كفر وضلال وجهل لا حافظ ابن كثير الفاظ دي بتفسير ابن كثير کے دلی آیت پر ذیل کی وہی پدی آیت منی دلیل نکلی شوے دے او دا آیت دلیل کر زولے شوے دے پا خطایے دا اغی ملحدانو بانے ملحدانی و طویلی دی چی اغی دیتا زہاب کرے دے چی یقین نا معرفت مراد حکم انسان چه معرفت درجه تا ارسی نو آغینا تکلیف با عبادت بنی ساقط شی بیا عبادت پاغا لازم نئی بیا پا عبادت بنی مکلف نئی ندی منحدانو پنی اوائی چه دا دا کفر خبر ادا او دا دا گمراہ خبر ادا او دا دا جہالت خبر ادا دا ملحدین غٹ جاہلان دی غٹ گمراہان دی غٹ کافران دی چه دا خبر ادا دا سی خلق پدی ملنگانو کشتا او د صوفیا او د زبرګانو جامعه اغوستي او زه په زه تیر شوي دي پخوا زمانه کې هم او نن هم دنیا کې زه په زه خواره دي هغوی نه مونځ کوي او نه بل عبادت کوي او وایي چې مونږ رسېدلي یو الله ته الله ته رسېدلي دي او چه سوک اللہ تا ارسی بیا ارس چه کئی نو اغل رواد نو دا سی خلق دی ابن کثیر پا زمانہ کی اون نو اغل تی جڑا کرے را او فتوے پہ لگو لے او مسلمانانی پہ خبر کری دی او آغوی پا دی آیت با دلیل کو چی یقین نا معرفت مراد دے معرفت اپنے عبادت کوئے او چی معرفت حاصل شی بیا بیا بتا سو واجب نا دی نو حافظ ورمانی ردو کو او صحیح ردیو کو چی خلق داغی نظام خبر کی اپوئی شی سورة النحل سورة کہف نہ بعد نازل شوے دے او یائم نمبر دے دے نزول پہ اعتبار سا نزلت بعد الکہف سبعون فی النزول ستر نمبر میں اعتبار النزول اور ترتیب تلاوت کے خدا شپارسم نمبر سورت میں سورت النحل دا قرآن مسورت انہوں کے ربط جدید سورت حجر سرداد ہے کہ دا سور حجر پا آخر کے ہم توحید ہو او دا سورت نحل پا اول سر کی ہم توحید دے او رب دے پا شرک مانے دا سورت حجر اختتام پا دی جملہ بنی شوے دے کہ وعبد ربک حتی یاتیک الیقین بدا توحید دے اور سور نحل آغاز شوے دے پدی کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون رد پا شرکو شو توحید بیان شو اور دویم آیت کے وئی چی ینزل الملائکت بالروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون اور پسی بیا خلق السماوات والارض بالحق عقلی دلائل توحید بیان شوی نو آخر دا حجر و اول دا نحل دوارا مشتمل دی پا توحید ما میں نو دائی ربط دے دیم ربط دا دے کہ سورہ الحجر کی ویلیو کہ ایمان راوڑے توحید امنے کنی عذاب بدر بنے رش او دا سورہ النحل پا ابتدائی آیت کی خبر ورکو کہ اتا امر اللہ درغ عذاب ہو نزدید عذاب ہو وہ منکرین توحید بنے نارنگی لسورت حجر کی اللہ فرمائی لیو کہ اے زما پیغمبرا جو خبر ما پویگم کہ دیتا تک ذل کئی مستا زرت گیگی اوستا زرت درد رسی خبر ما لیکن اتا امر اللہ تاتا ضرر رسون کو اوستا زرت درد ضرورت درد رس ان کو باندھے عذاب درغ ہے یعنی ان قریب با عذاب رس راتوں کے شے سے یقینی ہوئی نو تعبیر ہے کئی ماضی سر نو سیغہ دا ماضی استعمال کر لا حالانکہ عذاب لا راغل ہو نا وہ قرآن قریب براش اتا امر اللہ فلا تستعجلوا راغل دے حکم دا اللہ یعنی را بشی حکم دا اللہ دا عذاب دا تلوار مکوے پلی عذاب بنی امر نہ مراد پلی دے کہ امر دا عذاب دے اور پاک دے اللہ اور لوئی دے دا اغسنا چی دی شریکی نازلی فرشتی دا وحی سرا پا خپل حکم بانی پا اغچا چی اللہ اغواری دا خپل بندگان ہونا دی پیغام سرا کے خبر کے خلق دے دینا چے نشتے بل لائق دا عبادت مگرم زیما پس زمانہ اجرے گئے روح نہ مراد پدی آیت کے وحی دا پیدا کری دی اللہ آسمانوں اور زمکا پر حکمت سرا پرشتیاں و سرا اور لوئی دے اللہ دا اغسنا چے دی شریکی پیدا کری دی اللہ انسان دا ساس کی عبونا و اچانک دا انسان چگڑا کہ ان کے دیخ کارا دا موحدین و سرا او ساروی الله پیدا کړی دي چې شته ته هدا پارا پدې کې دف ان سامان د گرمای دا وړې دا او دین دا وړې جامې جوړوي نو دا گرمي د گرمي سامان دي کمبلې جوړې شړې جوړوي دف ان معنا ما یدفعو به ما یدفعو به اغه سامان چې باغی ځان ګرمه وای دف ان معنا سامان د گرمای او نور فیدی دی او د دین خوراک کوي او شته تاسو د پاره پدې کې خیر څو وخت کې چی تریحونا راواله تاسو مازیګر کورتا او څو وخت کې سراوي تاسو او چتای دا ساروی بوجونه تاسو اغا کلی تا چه نشوی رسده تاسو اغا کلی تا مگر پا تکلیف دی نفسنو سرا ند اغا او خانو بانی رسوائی او ننخو نوری سور لیر آغلی او استاس و رب شبقت که انگه دی و میرومان دی او پیدا کری دی اسونا او قچری او خرو چه سور لی پی او کئی او دا زینتم دی او پیدا کری اللہ اغا سچ تاسو پی نپوئی دی او سلی پا اللہ بانی بیان د درمیانی لارې درمیانی لار هغه ده چې د اسلام لار ده هغه کې افراط او تفریط او انتها پسندی نشته او بعضې د دې لارو نه کږی دي چه آغا دا مشرکانو لاری دی دا بیرتیانو لاری دی او کد اللہ اراده شوه وی نو تاسو طولو تبا نیغلار خودلی وی او طول بی پا نیغلار روان کری وی لیکن دا شیخو اللہ نکی ذکر چی دا جبر دے او جبرن چی مسلمانی نو بیا خودو امتحان فیدا نشوه او تا اراده شوه وی روان کری باوی تاسو طول پا نیغلا اللہ حق ازاد ده چه ورئی ده وریزو نا عبوس ده ده پارا چه ده دین اسکلومی یا ده دین زرغنی کی ونه چه پاقی کی سروه تاسو ساروی شجر عربه کی کل ما تنبتو علی الارض توی امام رازی تفسیر کبیر کے در زجاج قول نقل کرے دے اور زجاج نحوی در عربیت ماہر ہو آغا وائی کہ کل ما تنبتو علی الارض فہو شجرون کل ما تنبتو علی الارض فہو شجرون ہر اغا شے چھ پس مکہ زرغنی گی آغیتا پا عربے کی شجر ہوئی خوایو لویا دنگا ونوی او که واخوی او یا وارا وارا پوٹی وی خوچی رزمکی نسی شیر حضر اونی کی آغی تا فارمه کی شجر وی او بیا دی شجر کور کے قسمو نزی دا زمونگا دا پختو پا جبا کی عام طور مونگ دی شجر ترجمه ونا کهو او زمونگا پا زین که ونا او ماغی ترا وی چه آغا دنگا وی و لویا وی او دی وخو و غیرو تا مونگا واخو ویو ونی نوی عربه کی دا طولو تا شجر وی پا تو سیمون مانا صحیح شوا او ساروی پا ونو کم سریگی او خان پا ونو کی من کی گرزی او دا شاکونو نا زانتا پانی شکایی خون د دنگو ونو نو هم خوراک ساروی حاصل ای او د زمکی دا پاسا چکم واخوی آخی نو هم خوراک حاصل ای نفیه تسیمون پا هر لحاظ سر صحیح شو دا دلائل دا قدرت بیان ای چه دا اللہ دا توحید دلائل دی جدین توحید معلوم کرے او ددی استعمال کوئے زرغنی اللہ تاسو دا پارا بھی پدی ابو سرا پدی باران سرا فصل او زیتون اونی دا کجورو اونی دا انگورو او ہر قسم میوے نورے سوا ددی کدا اب نوے نہ نب انگورو نہ ب کجوری وے نہ ب زیتون نہ ب انگورو نہ ب غنم نہ ب جوارو دا ٹول دے باران ذریعہ دا او باران اللہ را ورئی وریہ دی جوڑی او بیاغ نرا وری اتا سوچنا کہ جدا نظام سنگا جوڑ شوے دے او جا چا جوڑ کرے دے او دا اگر شکریہ نہ ادا کرے عبادت دا اللہ پاک پزے دبل چا کرے کل سجدے کے قبر تا کل سجدے کے نور تا کل سجدے کے بت تا کل سجدے کے پیر شیب تا کل بادشاہ تا او کل یو نخرا کئی کل بل نخرا کئی تب حکم کندو روانی فَأَنَّا تُصْرَفُونَ فَأَنَّا تُوفَكُونَ کم خوار آو گردولے شوئے خرید اللہ او عبادت کئی دبل خرید اللہ او مدد غالے دبلنا جی پیرا بابا راو رساو لویا زوانا راو رساو کاکا سیبا راو رساو فلانیا راو رساو فلانیا راو رساو فلانیا راو رساو پنی مصیبت کی گرفتار ہے او خوراک تول اللہ ورکی اکم زیکی چتا خیستا قبر وینی نو بس ورزی او تیتی کی ورطا ستا دماغ چا خراب کرد که نور تاثر علم نور دمر علم خو تاثر اشتے چی دارتا اللہ را کرنی او بل طرف تا باران اللہ ورئی ونی او واخو او بوٹی او ہر سا اللہ پیدا کئی ساروی اللہ ورکڑی دی چی سری کی پدی وخو کے او فصلونا او باغونا او قسمہ قسم میں بھی اللہ پیدا کری دی او نظام شمسی اللہ جوڑ کرے دے او دا زراعت دا نظامم اللہ جوڑ کرے دے زمک نظر ہونا کی او تدہ حقا دا نظام بزے کل سوشلزم زندہ باد ہوئے او کل کمیونزم زندہ باد ہوئے او کل بل قانون خوخے او کل بل قانون خوخے او دا اللہ را لگلے قانون شریعت اغدی پال مارے کے بندے خیلے او نظام حکومت او نظام سیاست و اجتماعی نظام دا اللہ دا نظام پر زیب بل نظام چلے ندا ہم شرک دے او چہ خیستہ قبر اوی نین و سجدے کئی ندا ہم شرک دے دا دوارا مشرکین و توائی و دوارا قسم شرک بنی رد پکار دے یوازی یو قسم شرک منی رد ننے پکار ہر قسم شرک منی رد پکار او خلق دا ہر قسم شرک نا بچکول پکار دی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُ یقیناً پڑے کہ لَخَدَا یعنی دلیل دے دا توحید اغا قوم دا پارا چی فکر کئی او تابع کری دتا ہو دا پارا شپا اور نور اسپوگمئے اسطوری تابع دی پا حکم دا اللہ یقیناً پرے کے نخیدی دا اغی قوم دا پارا چپوئی دی وما ذرع لکم فی الارض مختلفاً الوانوهم او حغا چی خوار کری دی ستاسو دا پارا پا زمکا کے چھے مختلف تی رنگونا دے دی یعنی قسمون بل بل دی انواع و اجناس بل بل دی یقین ان پڑی کم نخد دا آغی قوم دا پارا چھے نصیت قبل رئی اللہ غزات دے چھے تابع کری دیتا ہو دا پارا تابع کرے دیتا ہو دا پارا دریاب سمندر چه خوراک کوئے دا آغینا خورے دا آغینا وخا تازا میان را اوباس تازا تازا خورے اوباس تاسو دی سمندر نا دریاب نا حلیتن کالے چه آغون دے مرغلل را اوباس او دا آغینا امیلونا جوڑا وئے او نور غمی جوڑا وئے او قسم قسم کالی جوڑا وئے او آغون دے بس سمندر کے دیر قیمتی کانی پر آتی اور گوری تکشتو لرا مواخر فی ہے چلار وستن کی وی رزان دا پارا پا دریاب کے ابو یو خواب الخواب گرزئی اور غرزئی اولار اباسی او ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون او پیدا کری دی دا دریابونا چه طلبو کہتا سو دی دریابونا کی دا فضل اللہ پدی کی پکشتو لو ملک بل ملک تزائے او زان لروزی گٹائے او دی دا پارا چه شکر ادا کرے او ایخی دی پا زمکا کی غرونا چه خوزیدہ پتاسو زمکا زکا چه خوزیدہ پتاسو زمکا اول کی زمکا خوزیدہ او کا غرونے بکی کی خودل نو اس کل اکل زلزل رازی او نور آغا برقرار رہی او ایخی دی نهرونا او لاری دی دا پارا چه ہدایت بیامم ہے و علامات او ایخی دی پا زمکا کی نخے یعنی مختلف قسم نخے دا غرونا دی کانی دی ونی دی دا ٹول علامات اور پستورو بانی دی ہدایت مومی لار مومی دستورو بذریع شمال مشرق جنوب معلومی گی جنا آیا پس اغا سوک چے پیدا کئی پشان دا اغا چاکے دیشی چنشی پیدا کولے آیا پس نصیت نقبل ہوئے او کشمیرے نعمت اللہ تعالیٰ نشے شمیرے لے اللہ پاک بخون کے مہربان دے او اللہ عالم دے پاغی خبرو چتا سے پتوائے او پاغی خبرو چتا سخکارا کوائے او والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون او حغا کسان اغا خلق آواز کئی دی اغویتا نا مدد دا پارا غیبی مدد سوا دا اللہ نا نشی پیدا کولے سشے او دی پیدا شوی دی او دا مردی جوندی ندی او نا پوئی گی چه کلبا پورتا کولے شی دا قبرنو نا او کلبا جوندی کولے شی الذين ذويل القول ظار راضي لا يخلقون وهم يخلقون کی جمع پوا و نوم دا او دا رضی عقل ظار راضی الذين صفا معلومی کی کہ دین اولیاء مراد دی او انبیاء مراد دی دا اولیاء انبیاء شہیدان اصحاب القبور دا مردی جوندی ندی ہاں پدی جوندی دی کہ روحوں نے پا جنت کی دی جنت کی جوندی دی برزخ کی جوندی دی دنیا نتلی اصحاب القبور او دیت مدد غالی نہ ہمری نور مدد غوار ہے لینا اصحاب القبور مراد قبرنو والا مولانا مودودی رحمہ اللہ صحیح لکھ لی کہ مراد اصحاب قبور ہیں، انبیاء اولیاء شہداء صالحین، انبیاء اولیاء شہداء صالحین، اصحاب قبور مراد، اولیاء و شہیدان و بزرگان مراد، چاہی آواز کوئے مراد اصحاب قبور ہیں، انبیاء اولیاء شہداء صالحین اور دوسری غیر معمولی انسان ہیں جن کو غالی معتقدین، داتا مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز، گنج بخش اور نامعلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. ادعون ندا مراد، اور نور مفسرین لکھی عمدہ وجہ دا چہ رسول اللہ دعا کرے وا موطأ امام مالک کے حدیث دے، موطأ امام مالک کے حدیث دے، مستند کتاب دا حدیث دے، کہ ان رسول اللہ قال اللهم لا تجعل قبری وسنا یعبد، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. یا اللہ زما دا قبر نہ بت مجوڑوا کہ عبادت کی گی اسوک سجدے کئی اسوک رکو گانے کئی اسوک نور غلط کارو نہ کئی. اب یا فرمائل چدا اللہ غضب قہر او غضب، قہر و غضب دیر شدید دے پاگے خلقو کہ پیغمبران و قبرونا مساجد او سجدہ گاہونا جوڑ کری دی، سجدہ گاہونا جوڑ کری دی، پیغمبران و قبرون تا سجدے کری، پاگی دا اللہ قہر غضب دیر شدید دے او دے لا پتما دے چی مالا با سفارش کئی او پدی با زمان زمان رب راضی کی گی او پیغمبر وئی پدی بانی خدا اللہ دیر شدید غضب دے چی دے پیغمبران و قبر تا سجدے کئی وچی دے اولیاء و قبر تا سجدے کئی نو پاگی بانی خدا نور زیاد شدید غضبی لیکن چی دے آغی درجہ خدا پیغمبران و نکم آنا. و مسند دا احمد ابن حنبل کی دے ابن مسعود حدیث دے عبداللہ بن مسعود کہ رسول اللہ فرمائی لی دی کہ ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء والذین یتخذون قبور انبیائهم مساجدا. وہی خلق کی دا ٹولنا ناکار خلق بقسم دی، یو اغ ناکار اور بدترین خلق دے کہ پاغیب قیامت راضی دے نمک کے مومنان بٹول مڑشی دیکھے پشپیلی کی آواز کی کہ یو مومن بپاتے نہیں جم دے بکافر و بقیامت راضی اور بیا وہ جوندی شکو نیو دیر ناکار خلق داد لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الله الله. یودا دیم شرار الناس طول خلقو کے شریران، طول خلقو کے بدترین اللہ پہ نظر، اللہ پہ علم کی نخرے بنی بدترین اغ خلق دی چہاغی دا پیغمبران و قبرونو نا سجدگاہونا جوڑ کری دی او دا پیغمبران و قبرونو تا سجدے کری نجد اولیاء و قبر تا سجدہ کری دا غیبلا صحالی دمرا شدید نہ غصے اظہار کرے دے رسول اللہ کہ اللہ بہ شدید قہر و غضب ہی پاگے متے معلوم شو چدا وڑا گناہ نہ دا معلوم اشوا چدا فرعی مسئلہ نہ دا معلوم اشوا چدا اسی دا فرقہ واریت مسئلہ نہ دا بلکہ دا اغا مسئلہ دا چدا دا رسول اللہ پہ نظر کی دیر اہم دا ذکر چد دی گناہ او دا دے شرک کا ان کو او دا دے قبر پرستی کا ان کو باندے دا اللہ شدید قہر و غضب نازلی گی اشتد غضب اللہ دا شرار الناس خوادا سجدہ دا تعظیم دا پارا کئی نم شرار الناس دی او کد عبادت نہ پارا کئی نہ ام شرار الناس دی او دا دور پا منس کے فرق تا تا مخ کی بار بار بیان شوے دے او مفصل تقاریر شوی دی الہکم الہ واحد معبود ستاسو یو معبود دے بس اگر کسان چی ایمان نہ راوڑی باخرت بنی نظر نہ دی انکاریان دی انکار کون کی دی اور دی زان غٹ گنی شک نشتے چا اللہ عالم لے پاغس جی پٹی اور پاغے چخکارا کئی اور بے شک اللہ محبت نہ ساتی دا تکبر کون کو سرا اور سوہ کے چی اوے لے شدوی سرا چی سشے نازل کرے دے رب ستاسو دیوی چی داخو دروغ جن قصید پخوانو خلقو دی جدی اچت کی اخبل بوجونا کامل دا قیامت پرز مانے دا ازان دا بوجو پیٹ زیاد کو جدا خبر ہے اکر دا او دا بوجونو دا اغی خلقونا چدی حقی گمرا کری دی بغیر دا علم جدی و تا اساتیر الاولین وی جدی کشرانو من کارو کی دا کشرانو بوجم پنی پرے ہوتا وہ اخپل بوجم پر وز خوکشران پا اخپل آد اخپل بوجنا خلاصی کی بنا علا سا اما یزیرون ناکار دے او دیر سخت دے اغا بوج چا دیئے اچتائی چاگا دے قرآن تا در اغزن قیسے ہوئی دا دیر لوئے پیتے پسا لوئے گناہ بوجے بزانوا چاہو پھرشتنی کتاب تے در اغزن قیسے ہوئی بے شک تدبیرونا کریو اغی خلقو چے تیر شوی دی مخ کی دینا دا پیغمبرانو پا مقابلہ کی دا پس راغلے و اللہ پاک دا اغی آبادو تا تویخنا او را اجت کریو اور اخلاص کریو دا پریوتی و پا دیبا نچتونا دا پاسنا او راغلے و دیتا عذاب دا اغزین چے دیبی نپویدل نپویدل دکھا وی چے مخ کی عذاب لیدلے نہ ہوگا نا عذابون بعض ناسا پا راضی اور بائی سڑے اوہی نہیں اور آشی اب یاد قیامت پر رضب رسوا کئی دیا وہی با اللہ پاک کے چرت دی زما اغا شریکان چہ تاسو با جگڑا کولا زما دا پیغمبران و سرا دا آغی پا بھارا کے چہ تاسو با بے چی دی مدد کولی شی اور پیغمبران وے نشی کولے اور دا جگڑا تاسو کولا اغا چرت دی چہ تاسو مدد ننو کی وائی با آغا کسان چی ورکڑے شیو آغی تا علم دا توحید موحدین وم التا اولاری گا جلتا تپوس اللہ کئین موحدین وم خواتی اولاری گا انبیاء و مومنون روح المعنی وی فقال اللذین اوتو العلم نمراد دے هم الانبیاء والمومنون اللذین اوتو العلم بدلائل التوحید پیغمبران او هغه مؤمنان چې چاته د توحید علم ورکړی شوی او د توحید په دلایلو باندې پوهیدل، هغوی به وایي چې رسوایی نن ورځې او وسوء او عذاب په کافرانو دی. الذین هغه کافران چې اخلي ساده هغې فرشتې په دې حال کې چې ظلم کوونکي وو دا خلق په خپلو ځانونو، نو دوی به پیش کی دې فرشتو په مخ کې السلامه صلحه، یعنی منل اسلام چې مونږ صاحب اسلام راوړو خو راته سم ووایا. سلم نہ مراد دلتا صلح دا، صلح با وہ تا پیش کی. او آئی با چه ما کننا نعمل من سو، منخ گناہ نکولا، یعنی زمونگا عقیدہ دعویٰ چه زمونگا عمل گناہ ندے، دا معنی دا من گناہ نکولا، من پخبل زرکی دا گنلا چه دا عمل ناکارا نده مونگ زکا کهو. مشرکانا اعمال خو مشرک تا خامال خواهی کن چه دا بدی بوتاو تا سجده کول دا خواه تا خامال بخکاری دو، یا نن قبرونو تا سجده کئی او دا عرص کئی دا خواه تا گناه نخکاری کن. نمونگ خو گناه سیب نکولا، زمونگا عقیدہ دعویٰ چی دا خکار دا پخبل خیال کی خمونگ دا اللہ دا رضا کارو نہ کون. اللہ وہی چی ہاں تاسو گناہ کولا، بلا ہاں تاسو گناہ کولا، اللہ پوئی دے پاک کارو نو چی تاسو کولو چی دا گناہ دا او کنا دا، دا استا پا عقل استا پا اعتقاد استا پا رائے خکار نکی، اللہ عالم دے چدا گناہ ہوا او کنا ہوا، اللہ علم دے چدا گناہ ہوا، اللہ تا علم دے چدا گناہ ہوا. نو داخل شے دروازو دے جہنم تا چا میشہ بھئے پدیک دین عذاب برزخ مراد دے، لیکن جدا خود مرک خبر لگنا نو مرکی دو سرا قبر لزی، او قبر دے جنت پا باغی چوکی او باغی چدا او یاد دوزخ پا کندو کی او کندو دا، ندیتا ہمو اطلاق دا جہنم پا دی برزخ بنیم کی دیش. ندا آیت دلیل دا عذاب قبر فلبیس مسو المتکبرین، پس ناکار دے زی دا تکبر کون کو. وقیل اویلی شویو اغی خلق تا جدید اللہ نے یریدل او دا شرک نے زان ساتو. امام رازی دیر دا نکتی خبری کئی ندلتا وی چی للذین اتقوا الشرک و ایقنوا اللہ الہ الا اللہ و ایقنوا اللہ الہ الا اللہ، لیکن جی تقوی کو حفاظت تو ہوئی تھی نا، پرہیز تو ہوئی جان سات لے او شرک نہ او یقین کرے او چلا الہ الا اللہ، دا متقیان ندی تا چ اوے رشی چ سشے نازل کرے دے رب ستاسو، ندی وہی چ دا خیر نازل کرے دے، دا خود ایر غورا کلام دے او بہتر کلام دا پارا دا اغی کسانو چه نیکی اکڑوی پا دی جوند دنیا کی خیستا جوند بای پا آخرت کی، او البتا کور دا آخرت دیر غور دے، او البتا دیر خکور دے دے پرزگارو دا پا، او دا سنگا کور دے دادا سے کور دے چه باغون دا ہمیشوالی دی، او داخلی گی بدی پا آگے کی چه مئی گلان راغن نهرونا او ای بدی دا پارا اغس چه دی غوری امداروں کی بدلہ ورکی اللہ پاک پرہیزگاروں کا، دا خود کافرانو ذکروں. او مخکې د مؤمنانو ذکر شو، لیکن الذين اغا کسان چې سا اخلی و روح با اخلی دا غینا فرشته طیبینا په دې حال کې چې دی پاکو د شرک نه، نو دی بوای چې سلام علیکم، وای با فرشته ورته چې سلام دی وی پتا شو داخل شه جنت تا و بدل دا اغی عمل کے چتا صبح کو انتظار نہ کئی دی مگر دی چی راشی دی تا فرشتی دا عذاب او یا راشی حکم دا ربستا امدارنگی عمل کرے و اغی خلقو چی تیر شوی دی مخ کی دینا او ظلم نو کرے پا دی بانی اللہ، لیکن دی مخبل ذان ظلم کو نو اورا سدل دی تا اغا ناکار کارونا چی دی کھڑی ہو اور آگیر کر دی اغی عذاب آغی پوری بدی ٹوکی کو لے وائی حق کسان چی شرک کرے دے کہ اللہ ارادہ کرے وے نمک با عبادت نو کرے سوا دا اللہ نے دسی شی و اللہ ارادہ کرے دے چی منگ دا عبادت کو دا غیر اللہ عبادت کو کدا ارادے نوے کرے نمک بری کمزور خون لے ولا حرمنا من دونه من كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين او دې وضاحت خطا ته بار بار شوه دې قران کریم وضاحت کړي چې الله پاک جبر پچا باندې خو نه کوي چاغه اراده او کتاب بزور منه کی بے شک مونگ لے گلے ہو پا ہر امت کے رسول دی پیغام سرا چ عبادت نہ اللہ ہو کئی ان اعبد اللہ بی ان اعبد اللہ ان نمخ کی حرف جر مقدر دے خدل تبی مقدر کو زیاد غور دی رسولن پوری متعلق دے رسول ستا وہی پیغام روڑن کی تا نو پیغام سو لے گلے ہو ہر امت کی یو رسول دی پیغام سرا چه عبادت دا اللہ اکی او زان اس آتے دی عبادت دا شیطان نا زان لری اس آتے دی عبادت دا شیطان طاغوت دا ہر گمراہ رئیس توئی سنگا چمخ کی بیان شوے دے اس بعض دین آغا دی چی ہدایت کرے دی اللہ اغیتا و بعض دین آغا دی چی رشتیا شوی دا پاغی بنی ثابتا شوی دا پاغی بنی گمراہی نو اگر دے پا زمکا کی نو اگر سرنگی ہو انجام دے درخ جن گرون کو کتا حرص کئی و ہدایت دی نو اللہ پاک ہدایت نور کئی آغا چاہتا چی گمراہ کئی اغیل را او نشت دے دی دا پارا اس وقت مددگاران او قسمونا خریب اللہ بنے سخت قسمونا چے اورتا بنا کی اللہ پاک دا قبرونا آغا کسان چے مرشوی بھی بیاد بند نشتا بلا ہاں وعدہ دا پا اللہ پاک بنے رشتے نے لیکن اکثر خلق نہ پوئے گی چے بیان کی دیتا دا دیتا پارا وعدہ کرے دا چے قیامت برا ولم چے دیتا پتہ ہو لگی چے رشتے نے سوکو درخزن سوکو دنیا کے حپتہ نہ لگے لیبین لہم اللذی اختلفون فیہ ولیعلم اللذین کفروا انہم کانو کاذبین چہ ظاہر کی دیتا اغا مسئلہ چہ دی پاغی کی اختلاف کئی چہ اغا دا قیامت دے او دیتا پارا چہ پوئیشی اغا کسان چہ انکار کر دے پا دی خبارا چہ دی درو جنو چہ دیتا خپل درو معلوم شی اب کسو کوئی سنگ بے راولی وی حکم با حکم نراوشی سنگا چھ ما حکم کو تا پیدا شوی نو دوبارہ پیدا کول گران کار خونہ دے بے شک حکم زما یو سیستا چھ ارادہ اکو داوی چھ من اویو اغیتا چھ شانو شی اب اغا کسان چھ حجرت اکڑے دے پلار دا اللہ کی پس دا اغین چھ ظلم شویو باغوی تو خام خواب زی ورکو مگا دیتا پا دنیا کی خیستہ زی او البتہ اجر دا آخرت دیر لوئے دے قدیب ہوئی دے الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر دی وی چې انسان څنګه پیغمبر شو نو الله وی چې نو لګلی موږ مخکستانه مگر شړی چې وحی بکول موږ اویتا نو تم سره یو غیم سړی پیغمبر خو همیشه انسان راغلی دی او سړی راغلی دی تپوسو کا دا اہل کتابو نا کتاسو نا پوئے گئے پا دلیلو نو باندے یا پا کتابو نو باندے یہود و نسوارا اہل کتاب دی اغیم دا منی چے پیغمبران انسانانو او سریو دین انکار اغیم نکل اگر کہ دا محمد علیہ السلام سر دشمنی کئی خو پا دے خبرہ کہ با اغیم اختلافو نکل او واقعی اغیم نکن دا بیل خبر دا چه بیا ورپسی دی غلو فی الدین اکو او عیسیٰ علیہ السلام بے خدای زوی اوی اور عزیر علیہ السلام تا دا اللہ زوی اوی نو دا خوی غلو فی الدین اکو ورنہ دی قائل خطوک طول دی چه پیغمبران سریو فرشتی نوی او نازل کرے دے منگتا دا نصیحت کے بیانوں کے خلق تا واضح کے لے خلق تا اغا کتاب چے نازل شوئے لدی تا ومانوئے پوئے کے او دی دا پارا چی دی پخبل ہم فکروں کی آیا پا امن کے دی اغا کسان چی دی گناہوں نہ کری دی چے خخ کی اللہ دی لرے پزمکہ کے میری خخیدونہ پا امن کی دی سوک میں بچ کی لخخیدونہ کا اللہ خخول غاری نشی بچ کو لے او یا راشی دی تا عذاب دا اغزین چی دی پہ نپوی او یا انی سی دی لرا پا وقت گرزدو کے او پلا روان دی انی سی ندی دی عجز کا ان کی اللہ لرا او یا انی سی دی لرا سرد یرولونا سرد یرول مراد دا دے یرورو ای کمی نن پا دیکلی عذاب را گئے دمرا مرشو سبا اللہ سالتا مرشو سبا اللہ شلالتا دا تخوف دے یرول دی لگ لگ بے شکستا رب شفقت کا ان کے محرمان آگے آیا دی نگوری آغسی زنو تا چلا پیدا کری دی يتفيأوا اي يتميلوا يتمايلوا اور اگر زی سوری چھوڑے ہر یوشی دخی طرف نہ دکھن طرف تا استاد اثر گزروان دے گا جدا سجدہ کو ان کی دی اللہ تا یعنی حکم منون کی دی اللہ جی سجدا للہ منقادین للہ سجدا للہ منقادین للہ دا اللہ حکم منی اور حال دا جائے چدا طول سے زنا داخرون کمزوری دید اللہ دا حکم پا مقابلہ کے ہم مخالفت نشی کو لے اور اللہ تا سجدہ کئی یعنی دا اللہ حکم منی اگا سچ آسمانون کی دی اور اگا جب زمکہ کی دی من دابتن دا جندو سیزنونا او فرشتی هم او دا فرشتی خود تکبر نکی یریگی دا خبر ربنا چه اوچک دے دینا او حق کار کئی چه حکم ورتوش فرشتو تا اللہ پاک وائی ویلی دی اللہ پاک چه منی سے دو خدا آیان بے شک منی سے دو معبودین منی سے دو کارسازان بے شک معبود یو دے اپا زمانہ اویرے گے اوشتے اللہ دا پارا اغسچ آسمانونو کی دی اپا زمکہ کی دی او شته د الله پاک د پاره عبادت واسبه لازم او یادا مانا چشته د الله د پاره عبادت واسبه همیشه د پاره دائما دائما همیشه د پاره عبادت مستحق الله دی دا نه چې یو کال د پاره به عبادت یو کو او یو کال د پاره بل بکو او بغیر الله تتقو آیا د غیر الله نه یریږئ او هغه کشته تاسو سره د نعمت نه دا د الله د جانب نه دی هر نعمت چې تاسو سره دی د الله د طرف نه دی سدی دا اللہ دی اور چس وقت کی ارسی تاثر تا بیاس وقت کی ارسی تاثر تا تکلیف ضرر نتاس و امدی اللہ تا فریاد کوئے تج ارون فریاد کوئے تدرعون بالدعاء اللہ نے سوال کوئے دیر پاجز ہے فریاد کوئے تجعرون فریاد کوئے علامہ آلوسی بغدادی روح المعانی کی دی آیت پر زیل کے لکھی چو فی الآیت دلیل على ان صنع اکثر العوام اليوم من الجؤار الى غيره مما لا يملك لهم بل ولا لنفسه نفعا ولا ضرا عند اصابه الدر لهم واعراضهم عن دعائه تعالى عند ذلك بالكليه سفه عظيم وضلال جديد ولكنه اشد من الضلال القديم روح المعاني والبدي آيات کی دلیل دے بدی خبر چدانن اکثر عوام کے کم کار کری کل مصیبت ارسی او سخت تراشی ندی اغا چاہتا فریاد کئی چ اغا دیتا نہ نفع رسولشی او نہ ضرر رسولشی بلکہ خپل زانتا او نفع او ضرر ام نشی رسولے ندی اغوی تا فریاد کئی اولیاء تا آوازو نہ کئی چرا ورسا ودا دیر لوی قم اقل توب دے آیا دا یو جدید گمراہی دا خود پخوانے گمراہی نہ دیر سخت دا ولیکنہو اشد من الدلال القدیم ننگورے کتا فریاد کئی کاکا صاحب دی پنے کئی رو رسی لوی زوان دی پنے کئی رو رسی نو فریاد نور ستا ہوئی نو پخوا اغی اغا بوتان چی دا کمو خلقو پا نم جوڑ کریو اغی تا آوازو نا کول او نن دی قبرونو والاو تا آوازو نا کول او آغی دے بھوتانو والاو تا آوازو نا کول چھلے چاپ اندھوں بھوتان جل کری دے پدی خوص آسر نپری اوزی چھ شکل دے بھوتی یا کھ شکل دے قبری خو غیر اللہ نا غیبی مدد غختل دیگن غیر اللہ نا غیبی مدد غختل شرک دے اسباب دلان یوبل نہ مدد غختل شرک نہ دے. ما فوق الاسباب بدون الاسباب، ما ورائے طبیعت، ما ورائے نیچر مدد غختل ادا اچان پکار دی جی چا سر اکن فیکونی طاقتی. اکن فیکونی طاقت ہو اللہ نما سوا بل چا سرشتے نا، نہ وہ سر ذاتی دے اور نہ والا اللہ ور کرے دے. یا خود بعض خلقو غلط خبر ادا چ اولیاء میں اولیاؤ کے اصحاب تکوین موجود دی، چاہیت اللہ تعالی تکوینی اختیارات ور کری ہوئی. نہ اللہ تکوینی اختیارات کی چال نہیں ور کر، کرامت و معجزہ ور کئی کو، کرامت و معجزہ دا اللہ پاک فعل بھی دا دا ولی و دا نبی فعل نہیں. انما الآیات عند اللہ، اور حغد اللہ پہ اختیار کی ہوئی چکل اغواری نو اخکار رکھی اور جنہ اغواری نو اخکار رکھی. اگر کی او سرے دیر لے ولی بھی ہوں دا اغا پلاس پاڑو اخکارا نش، او بل بل اغا دا اخکت درجی ولی بھی اور داغ پلاس پا اللہ کرامت خکارک. تو آغا کو اللہ پہ اختیار کے دے، آغا کن فیکونی طاقت نہ دے. او دی لگیا دی آواز کئی دا گمراہان دی، دا اشد من الضلال القدیم، اشد من الضلال القدیم، تو پخوانے گمراہ ندیر سخت دی. بیاس وقت کی لری کی اللہ تکلیف، لری کی اللہ پاک تکلیف دے دینا، تو اچانک یا وڈل استا سنا در رب سر شریکی چنا شکری او کی داغ نعمتوں چ دی لمنگ ورکڑی دی، تو پس فائدہ حاصل ہے زرد چ پوئے بشے. او دی گرزئی و مقررئی دا اغا سی جنو دا پارا چی دا پوئی گی دی دا آغی پا خدایے نصیباً حصہ دا اغا مال نا چی والا مونگ ور کرے لہا چی دا گر دری بابا غیر. او دا یا اوگے غنم دا دری بابا دی دا شکرانہ نظرانہ دا اور کرے اللہ دے. ہاں چیز اللہ پنو میں ورکے اور ثواب اور توبہ خیلو سعیدہ دا سعیدہ. زمان دی قسمی پا اللہ مخبر بادشاہ میں دی قسمی جلا تسألن عما کنتم تفترون، تپوس پکولی شی استاسونا دا اغی خبرو چی تاسو دروغ جوڑاون. او دی گرزئی اللہ دا پارا لونا، او ای فرشتی دا اللہ لونا دی، پاک دے اللہ دا لونا، او شتے دی دا پارا اغا زامن چی دی غاری زان لپا لور شرمی گی، او اللہ تعالی دا پارا لونا ثابت ہے. حال دا چی دا اللہ پاک ہونا لونا شتے ہونا زامن شتے، خودے پخبلہ او پلور سر شرمی گی او وی چی فرشتی دا اللہ لونا دی تا قبق القوم. او سو وقت کے چی خبر ورکرشی یو تن دا لور بل انسا دا لور چی لور دے پیدا شوا، انسا خود جنے تا وی خودل تا مطلب چی دا کور کے پیدا شوا دا بلوری کنا. سوخ کے چا خبر ورک رشی یوتن تا دینا بل انسا پا جنہ مانی چا جنہ پیدا شو نا اما گرزی مخ دی مسودن تور شوے دغم دغم نوی مخ تور شو لکا چا مرے ورک روشو وہو قزیم او دے مدکی دغم نا او پتی گی بدے دا خلقنا من سو اما بشرم ہی دا وجد شرم دا آغی لورنا او د شرم د وجه د شرم د اغه جنای نه چې زیره ورکړې شوی د دته د اغه جنای نو پرې دې شرمېږي نو خلقو نه پټېږي چې خلق مو چې خطا ستا لور شو تا کړه جنای پیدا شو ندی دې شرم شاتړو مخ نشي اخکارا کولې چې ما کړه بچي پیدا شو بخبل اولاد شرمی دا دومره غټ جاهل دی او دې پښتنو کې هم دا رواج جوړ شوی دی غلط رواج دی چې چا کړه زوی وشي تر ټول رشتہ داران خپلوان مبارکۍ له راځي د زو مبارکۍ له فلانی کړه زوی شوی او چې لور وشي مبارکۍ له نه راځي او چې راشي مبارک شه نه وایي دعوت شرم ښکاري دعوت مصیبت ښکاري چې دا خو غم پېښ شو نو په غم باندې خو مبارکبادي څوک نه ورکوي نو دې نه ورکوي نو دا هماغه د عربو د مشرکانو په شانې خویونه دي چې بعضې قمقلانو مسلمانانو کې خواره شوي دي اولاد د الله نعمت دی اولاد د الله نعمت دی که زوی وي یا که لور وي لا بلا خبره ده چې زوی هغه کارونه کولی شي چې لورې نشي کولی د دین کارونه هم او د دنیا کارونه هم نو په هغې سره خوشحاله وي لیکن بعضې کارونه زنانه کولی شي چې هغه سړي نشي کولی مولانا غلام حقانی صاحب مرحوم دا الله زامن ډیر ورکړي یو لور هم نه وه هغه به وي چې مونږ خو دعاګانې کوو او په دعاګانو ستړي شو چې خدایه لور راکړي خدایه لور راکړي ځکه چې هغه کار چې کوم لوڼه او زنانه کولی شي هغه کار نارینه نشي کولی نو د هغې هم حاجت دی د هغې هم حاجت او دې بې شرمېږي نو دې جاهل دی دې جاهل ایمسکه علی هون ابیا سوچ کئی چ آیا دے اسا تی دا لور خپل دا هو ضمیر دا مذکر ذکر راجی کو چ مخ کی ما بشرا دے نہ ما دے کہ ما تا راجی دے ما خو لفظ مذکر دے علی هون سرد رسوائے نا او سرد بے عزتے نا بودا خیر دے صبر بہو کو ما او بے ساتم او یا اومن دی په خاورا کې نلونه به ګندې په خاورو کې خفي کړي الا ساء ما يحكمو للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم او کدی ولې الله پاک خلق په ظلم د دې باندې یعنی مهلت نه ورکولې نو پرې خې باندې په مخ د ځمکه باندې هیڅ ژوندې شي ځکه چې انسانان به تباه شو نو باقي سيزونه به هم بیا تباه وو دنیا خو د انسان دپاره آباده چې انسان تباه شي خو باقي حیوانات او جدیرونه به هم تباه شي نو من دا بدن عام معنا واخله دلته یوازې انسان مه اخله او څه وخت کې چې راشي نیټه د دین نه به رستو کېږي او ساعت نه به مخکې کېږي او دی مقرري الله دپاره هغه لوڼه چې خفه کوي بد ګڼي د ځان دپاره او بیانۍ ژبې د دې دروغو کشته دی دا پارا خیستا جون شک نشتا چه دی دا پارا اور دے خیستا جون نده خیستا جون نمراد جنت دے و انہم مفرطون او بے شک دی چی دی ضرب اولے گلے شی دے دوزختا مفرطون دا طول نمخ کے بدی لے گلے شی مشرکان مفرطون مانا معجلون مفرطون مانا معجلون ضرب اولی گلی شی دوزخ تا زمان قسمی پا اللہ بنی ما لے گلی قومونو تا چه مخکستان تیر شوی دی پیغمبران نو خیستا کرے و اغیط شیطان دی عملونا نو دا شیطان دی دوست دی نن ام پرز دا قیامت کی اوشتے دی دا پارا عذاب درناک او ماندنے نازل کرے پتا بنے کتاب مگر دی دا پارا چطو بیان او کی دیتا دا اغی مسئلی چدی بکی اختلاف کئی چاگر دا توحید مسئلہ دا او ہدایت دے او رحمت دے اغی قوم دا پارا چی ایمان روڑی اللہ ورید وریزونا عبون جندے کئی پاغیز مکا پستا مرگنا یقیناً پلے کے نخدا دا اغی قوم دا پارا چی آوری او شتیتا ہو دا پارا پساروو کی نصیحت چس کو مگا تاسو بانی مما دا اغپیونا فی بطونی ہی چی پخیط دا اغی ساروو کی دی اور آوزی دا منز دا غشانونا او دا منز دا وینینا پخیط دا کی غشانم دی او وینام دا اغپیونا او دا اریو غی بل بل دے او لاری ام بل بل دے او دا ساروی دا غلانز نا چی پی راوزی نوی نا وسر نی سوا دا اغا صورت نا چی زخم راشی یا چی دست بیماری راشی چی پسلی حالت کی بھی نو پی وسر اس آلائش بل نی تو کم وقت چی پی لشلے کی گی بلکل پاک و صافی اور پسی که بیاستا لوخی که خرواله وی ناغا بل شه حال داره چه ساروی پا خیطه که غشانم پراته دی آوینه هم پا دول بدن که گرل دی رگونو که دی ده ساروی رگونه دی و داسه انتظامی کره دی که پا پیو که داغی آلائش قدری دی آغا دیر لذیذ و صاف و خواگه پایوی نو تے دیتا سوچ نہ کئی چی دا مشنری چا جو رکھ را او دا ساروی دا خیتا کی دا بھائی سنگا تیاری گی نو سوچ اکا نو دی یو خالق دے اگا تالا دا نعمتو نور کری دی عبادت کوا او دا غیر اللہ عبادت مکوا بنور کندو بنی مور سر کے گا بنور اللہ رو بنی صلح زی چکم زی جنگا ہوئی نی نو زی او سر چیت آئی او ہر چاہتا جی سر چیت کرے دے نزی دی سارو پا جی غلان کی راپائی چا پیدا کرن یہ چا پیدا کری اگر دی سرخ کتا کوا توحید توحید بنی قائم اسے اللہ یو دے اللہ یو دے تنہا دے یکتا دے یوازے دے کارساز دے حاجت روا دے ارس آگا کنی بل ہی سب سنیشی کول ہے باقی خواست دنیا اسباب دی اور دا اسباب دلانی با یوم الامداد کرو خو بغیر دا اسباب انہ ہم بل سب سنیشی کول ہے اور پا اسبابوں کے اثر ہم بل سب نشی آشول ہے اسبابوں کے اثر ہم اللہ آجو دا مسئلہ قرآن بیان کرے گا دونوں پیغمبران بیان کرے گا اور دا مسئلہ لفارا دا دنیا پیدا شوئے گا دی توحید بیان ان کو دا وجہ نا دنیا آباد آگا چکل موحدین ختم شی دنیا بروانی کی بیا دنیا دا آبادو لسا فیدہ دا سرمشتا مسئلہ امدادا توحید ازدکوا توحید بیانوا او دا توحید اشاعت کوا او دا توحید دا نظام غلبی دا پارم کوشش کوا بیانوا چی غالب شی او غالب کی جی پدی چی دا موحدین حکومت راشی اتو اچنا حکومت خود دنیا کار دے دا خود سیاست دے او سیاست خود مذہب نجدا دے دا سبق تا تا چا کھولے دا سبق تا تا شیطان کھولے دے دا دی شیطان سبق چی دیماغ کی کینو ما چی سیاست بل دے و مذہب بل دے دنیا کار با پا خپل خوخہ کئی او موزا و رستی کئی اغم کلب اخی کلب نہ کئی اور دنیا کار کیا با آزاد چیز خدای دا نو چی آزاد چیز اللہ دے شریعت دا ندام دے شیطان کامیابی شوا چی حکومت اسلام خلاف چلی او دنیا کارون اسلام خلاف چلی نو سجدہ کا اللہ تا کئی ام نو دے شیطان پر کدوم را غر تاوان نہ دے دکھا چی دے جون اکثر حصہ دے شیطان بلار شو نو دا شیطان خود رے دے دا مسئلہ دے سیاست مل دے او دا غب دا تبلیغی جماعت والا نوائی خلق سے بدنام کری دی دا سیکولر خلق ہوئی دا سیکولر سیکولر والا ہوتا اشارہ کوما چاہی دا سبق ازدہ کرے دے اوش پاور عزیز ہوتا ہی کہ مذہب بیل دے و سیاست بیل دے تبلیغ جماعت کو صرف دا ہوئی چلے سیاست حکومت خبرہ نہ کئی اوہی چا خلق نیکان شینو بخپل با نیکان زان لا مشران کئی نو طریقہ کار کے فرق دے بعض مسئلی با مام نہیں بیان کری نو سمت لفظو اے قائل نیمہ دیرے خبریں منگ نہ ومنہ بیان نہ پاتی فی بھئی نہ تب ایزا مطلب اگر دیش دے قائل نہ دے طریقہ کار کی دے چاہ فرق دے سکھ با خبرہ پورا کی سکھ با نمگڑی کہی سکھ با دیر یو مسئلہ بیان کی سکھ با پورا بیان ہی سکھ چھ دیر کارو کی نہ اللہ با دیر عجر ور کی اور چلگو کی نہ لگ با عجر ور کی خود سیکولر خلق ہو نہ دے خدا نور خود سیکولر دی تا خود منی دا سرانا دا خوائی چھ مذہب بیل شہ دیا اور سیاست بیل شہ دیا